इनकी ही मान सुयोधन लो, इस समय न अधिक विरोध करो। दुःशासन और कर्ण तुम भी अपना कुछ ठंडा क्रोध करो। इस गुप्त भेद का यहाँ नहीं, घर पर बदला आश्रय देंगे हम अपनी नीति निपुणता का, फिर कभी पूर्ण परिचय देंगे। यों सुन निज गृह को गए कौरव तज उत्साह, उधर द्रौपदी का हुआ हर्ष समेत विवाह। कुंती के आनंद का था ना उस समय अंत, पाकर सुंदर वधु को हुए मुदित अत्यंत। दिया द्रुपद ने अति सुखद रहने को प्रासाद, पांडव गण रहने लगे ससुरालय सहलाद। उस ओर दुष्ट दुर्योधन को पड़ता था किंचित चैन नहीं, कैसा सुख शैया पर सोना पल भर लगते थे नैन नहीं। निग्रह का पांडव लोगों के दिन रात प्रयत्न सोचता था, विग्रह का पांडव लोगों के दिन रात प्रयत्न सोचता था। दुर्योधन को देख कर चिंता में आरूढ़ दुःशासन कहने लगा वचन शकुनी के गुड़। मातुल कहिए तो जतु गृह से किस तरह बच गए पांडव हैं, वह भेद अभी तक खुला नहीं जिस भांति बच गए पांडव हैं। मुझको तो उनकी रक्षा का आश्चर्य महान हो रहा है, सचमुच ही पांडव लोगों का रक्षक भगवान हो रहा है। कहा शकुनि ने कर रहे क्यों तुम इतना खेद, हो ही क्या सकता भला अन्य तीसरा भेद। जतु गृह में सचिव पुरोचन से कुछ गलती हुई खेद की है, या विदुर विरोधी की हम में हो सकती नीति भेद की है। दुर्योधन बोला तो मामा अब कौन मंत्र या तंत्र करे, पांडव लोगों के निग्रह का फिर ऐसा क्या षड्यंत्र करें। कह उठा दुःशासन छल से अब काम नहीं चल सकता है, घर वाले उधर मिले हो तो कौटिल्य कहीं चल सकता है। इसलिए युद्ध के लिए अभी उद्धत होना चाहिए हमें, सब दिन के लिए पांडवों की सत्ता खोना चाहिए हमें। दुःशासन ने रख दिया रण का जब प्रस्ताव, कर्ण वीर तब कह उठे अपने मन का भाव। विष बेली वृक्ष की शाखा पर चढ़ने देना चाहिए नहीं, अपने प्रतिपक्षी दल का बल बढ़ने देना चाहिए नहीं। कारण तिल मात्र उपेक्षा से अरे कुछ का कुछ हो जाता है, अपने के लिए सर्वदा को विष बीज विषम हो जाता है। इसलिए पांडवों के संग में रण करना ही अच्छा होगा। द्रौपदी प्राप्त कर लेने का मत हरना ही अच्छा होगा। पर इससे प्रथम पिताजी की सम्मति लेना आवश्यक है। यह रण का समाचार चलकर उनको देना आवश्यक है। धीर वीरियों कर्ण की सुनकर समुचित राय पास गया धृतराष्ट्र के दुर्योधन समुदाय। देखा श्री द्रोणाचार्य भीष्म कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। नितिज्ञ विदुर भी तरह तरह कुरपति के कान भर रहे हैं। कह रहे वहाँ थे कृपाचार्य राजन पांडव तो जीवित हैं। पांचाल देश में द्रुपद के मान्यों के समसम्मानित हैं। बोल उठे धृतराष्ट्र नृप सच है यदि यह बात तो निश्चय ही आज है महाहर्ष की बात। प्रस्ताव पितामह ने रखा यदि हर्ष हुआ है कुरुपति को पांडव जीवित है एतदर्थ उत्कर्ष हुआ है कुरुपति को। तो पांडव लोगों को सादर बुलवा लेना चाहिए अभी। यह आधा राज्य विभाजित कर उनको देना चाहिए अभी। भीष्म पितामह का कथन इस प्रकार कर कान गांधारी पति कह उठे होकर विवश महान। कौरव पांडव मेरे समीप एक ही समान सर्वदा है। कौरव यदि मेरी आत्मा है तो पांडव प्राण सर्वदा है। मैं आधा राज बांटने को कब अस्वीकार कर रहा हूँ। यह तो तब आप कहें मुझसे जब अस्वीकार कर रहा हूँ। दुर्योधन की भी पर इसमें कुछ सम्मति ले लूं जाकर मैं। वह जैसी कुछ सम्मति देगा वह अभी कहूँगा आकर मैं। सुन विचार धृतराष्ट्र का बोले द्रोणाचार्य दुर्योधन से आप क्या सम्मति लेंगे आर्य। यदि आधा राज बांटने में दुर्योधन सहमत नहीं हुआ उसकी गोष्ठी वालों का भी मान लो सुसम्मत नहीं हुआ तो फिर क्या आप पांडवों को यह आधा राज नहीं देंगे। अनिवार्य भाग जो उनका है क्या उनको आज नहीं देंगे। बोले धृतराष्ट्र पूर्व ही मैं कह चुका राज निश्चय दूंगा। जनता जो कुछ भी सोच रही वह मेट सभी संशय दूंगा। लेकिन यह सकल कार्यवाही दुर्योधन के ही सम्मुख हो जिससे दुर्योधन को किंचित पश्चात न उपालंब दुख हो। दुर्योधन सुन रहा था सब बातें कांत आकर बोला पिता से हो उद्विग्न नितांत।